ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، عین خالق کی عطا ہے جو حیدر کی دعا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، اپنی گودی میں کھلاتے تھے حسین، لوریاں دے کے سلاتے تھے حسین، اور پہلو میں بٹھاتے تھے حسین، روز باہوں میں جھلاتے تھے حسین، ہے وفاؤں کا خدا، ہے وفاؤں کا خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ان کو آزردہ جو پاتے تھے حسن، ان کا ہر ناز اٹھاتے تھے حسن، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے حسن، اپنے سینے پہ لٹاتے تھے حسن، اتنے نازوں سے پلا، اتنے نازوں سے پلا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، تھام کے ہاتھ گھماتے تھے علی، اور زبان اپنی چساتے تھے علی، علم کے باب سکھاتے تھے علی، اپنی چھاتی سے لگاتے تھے علی، چوما زینب نے گلا، چوما زینب نے گلا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، رخ پر نور پہ جب آیا شباب، دیکھ کر آ گیا یوسف کو حجاب، دیکھا حیدر نے ملا اپنا جواب، ڈال دی چہرے پہ بیٹے کے نقاب، پھر کیا شور خدا، پھر کیا شور خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، جنگ صفین میں کرتا ہوں رقم، جس کا انصار میں چرچا تھا بہم، دیکھنا ہے کسے ملتا ہے علم، یوں تو حسنین کسی سے نہیں کم، کل ملے کس کو رضا، کل ملے کس کو رضا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، آگے پھر آیا علی کا جانی، جنگ کی شیر نے دل میں ٹھانی، جو تھا ہر فن میں علی کا ثانی، خوف سے جس کے ستم تھا پانی، دے دی ہے دنے رضا، دے دی ہے دنے رضا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، لو علم فوج کا جاؤ عباس، میری فوجوں کو لڑاؤ عباس، حیدری جنگ دکھاؤ عباس، ان کو دریا سے بھگاؤ عباس، رن سے ہو فوج ہوا، رن سے ہو فوج ہوا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، خود لباس اپنا پہنایا شہ نے، اسلحے جنگ لگایا شہ نے، سر پہ امامہ سجایا شہ نے، اور سینے سے لگایا شہ نے، دے دیا اس نے وغار، دے دیا اس نے وغار، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، یہ تو صفین کی تھا جنگ کا حال، سورما خوف سے آتے تھے نڈھال، جنگ خود آپ میں تھی اپنی مثال، بھر دیا لاشوں سے میدان قتال، رن میں تھا حشر بپا، رن میں تھا حشر بپا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، آگے احوال میں کرتا ہوں رقم، جب مدینے سے چلے شاہ امم، آگے عباس چلے لے کے علم، سائے کی طرح تھے وہ ابر کرم، مہک اٹھتی تھی فضا، مہک اٹھتی تھی فضا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، دس محرم کا ہے احوال رقم، قتل سب ہو گئے انصار بہم، پھر ہوئے شاہ پہ وہ ظلم و ستم، سر لینے کیا قاسم کا قلم، ہر ستم شبے ہوا، ہر ستم شبے ہوا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، سب گئے شہ کے سپاہی مارے، چھٹ گئے شاہ سے اپنے پیارے، سو گئے دشت میں ساتھی سارے، جسم سے بہتے تھے خون کے دھارے، حشر خیمے میں ہوا، حشر خیمے میں ہوا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، اب تو محفوظ نہ کر آگے بیاں، غم سے روتے ہیں سبھی پیر و جوان، دل خورشید میں اٹھتا ہے دھواں، لب محفوظ پہ ہے آہ فغاں، زہرا دیتی ہے دعا، زہرا دیتی ہے دعا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی شیر خدا، ہے شہنشاہ وفا ثانی